to Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 28 stycznia, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Chciałbyś chociaż przez chwilę wstrzymać zegar bezlitosny. Niech opamięta się miły, niech odetchnie odpocznie. Wahadło z mosiądzu oblane, biedne słania się i opada z sił. Z jego objęć wyrwany byłbyś bardziej beztroski. Jest czymś niezrozumiałym mechanizmu ciągły pośpiech. Ten zegar jest całkiem bezduszny, nie zna litości, nie wie co to jest ból. Gdy wszystko z rąk się wymyka, by zegarem biec co tchu. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie. Cała wstecz, wstrzymywany jednak drgną, wskazówkę ujmi w dłoń. I cała wstecz, gdy do przodu zegar wie, nabieraj mocno i cała wstecz. Mnie nie zgadza się wyląd, dyktował każdy krok, więc cała. Opada z sił, mechanizm nocna wyczerpany dla kilku marnych chwil. Ty do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną, wskazówkę ujmij w dłoń i cała wstecz. Ty do przodu zegar wie, się wyląd, dyktował każdy krok, więc cała wstecz. Więc cała wstecz. Cała wstecz. Cała wstecz. Właśnie z tym śmiechem jak najbardziej, ale nawet nie tak jak z kijem i z Wisłą, czasu niespecjalnie i to już o tym wspominałem, że już 28 dzień stycznia, środa przed nami, słońce obudzi się za nieco ponad 2 godziny, zajdzie po 16, a dzień potrwa niecałe 9 godzin. No i co najważniejsze, chyba powinno nas cieszyć, mimo że jeden z najkrótszych dni w roku, to i tak dłuższy od najkrótszego ponad godzinę. Imieniny Augustyna, Juliana, Karola i Tymoteusza, wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Tych imion przed godziną piątą państwa imion pojawiło się sporo, różnego rodzaju wspomnienie, także te osobliwe i osobowe wprost wymieniane z różnych miejsc, gdzie tylko Państwo zaczynają nowy dzień, a już przecież ten dzień w natarciu, to nie tak, że dopiero otwieramy oczy. No to też i poniekąd o tym, ochraniając Państwa dane, bo dziś Dzień Ochrony Danych Osobowych właśnie. O tym jeszcze będzie czas wspomnieć. Za chwilę pan synoptyk i najświeższa prognoza, ale wcześniej z listy przebojów trójki WW. 5 minut po 17. Dobry wieczór, bo ja już śpię. Sen nie dopa, nie wiem kiedy, gdzie. Nie pytam, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem, co się obudzi mnie to. Bo gdy powiem, co się obudzi mnie to. No więc płynę na wyznak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem, co się utopi mnie to. Bo gdy powiem, co się utopi mnie to. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje. Nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. I pan Rafał Spabianiec też w drodze do pracy, właściwie za kółkiem w pracy, też odpowiada dobry wieczór. No jak słońce zachodzi po 16, a na budziku 8 minut po 17, to inaczej, tak jak pan Wojtek przed chwilą wyśpiewywał, powiedzieć my nie możemy, czy odpowiedzieć. A zatem dobry wieczór, 8 po 5, pora na prognozę pogody. I cóż tam, panie, w pogodzie? Cóż, no znów pochmurno-deszczowo, choć możliwe rozpogodzenia głównie na południu kraju. No jak pochmurno, to i będzie padał deszcz ze śniegiem w centrum i na północnym wschodzie także śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, choć w ciągu dnia będzie spadać i w południe wyniesie 995 hektopaskali. A temperatura, ta to potrafi zaskoczyć. Państwo przekonują, że z prefiksem to jednak w górach, no tak, to prawda, koło minus 8 na Kasprowym, w Zakopanem minus 3, no ale w dzień ma być od zera na Suwalszczyźnie, plus 1 w centralnej części kraju, 2 nad samym morzem, na wybrzeżu, plus 3 na Pomorzu oraz w Wielkopolsce, a najwyższa temperatura, ale taka to zima, do plus 4 stopni dziś na Dolnym Śląsku. Wszystkie dziewczyny uwodziły cię, ty przy mnie stale, bardzo wytrwale. Mówili, że musi, że będzie z tego ślub. Lecz serce me mocno tak nie biło. Nie, to nie miłość. Musisz zrozumieć mnie, wybacz mi proszę cię, por favor. Przyszedł on, serce w piersi zabiło mocno mi jak dzwon. Spojrzał na salę, na mnie zufale. Ty nigdy, przenigdy nie popatrzyłeś tak. Do dziś jak ćma krążę wokół niego. I co z tym złego, widać tak miał. Wybacz mi, proszę cię, por favor. Tak to fakt, nikt nie tańczył. Tak, tak jak ty, nie tańczył nikt. Tak to fakt, nikt nie tańczył. Tak, tak jak ty, nie tańczył nikt. Tak to fakt, nikt nie tańczył. Tak, tak jak ty, nie tańczył nikt. Por favor. 13 minut po godzinie 5 zapowiedzi nowego dnia. Bardzo proszę. Zmiany dotyczące ochrony prywatności w prawie polskim oraz unijnym będą przewodnimi tematami 9 dnia ochrony danych osobowych obchodzonego właśnie dziś. W Warszawie eksperci będą dyskutować o nowych wyzwaniach ochrony prywatności. Obywatele zainteresowani tą tematyką będą mogli też porozmawiać ze specjalistami, m.in. z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Pracowników biura GIODO będzie można zapytać na przykład także o kwestie rejestrowania zapisu kamer wideo, jak choćby filmowanie sąsiadów przy monitorowaniu własnej posesji. Zresztą o monitoringu wizyjnym wypowiedział się niedawno Europejski Trybunał Sprawiedliwości, odpowiadając na pytanie Polski. W grudniu orzekł, że obejmowanie zasięgiem monitoringu przestrzeni publicznej nie może być traktowane jako działanie na rzecz własnego bezpieczeństwa do celów osobistych i domowych. A oznacza to, że taki monitoring podlega przepisom o ochronie danych. Takie lustrowanie przestrzeni sąsiadów staje się przedmiotem skarg do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. No, jak się okazuje, takich przypadków obecnie jest kilkadziesiąt już zgłoszonych. No, coraz więcej świadomości mamy, też zdarzają się przejawy niefrasobliwości w podejściu do ochrony danych, zarówno własnych, jak i będących w dyspozycji nas czy firm. Przypomnijmy, że dotychczasowy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pan Wojciech Wiewiórowski, w grudniu opuścił urząd w Polsce i został wybrany na stanowisko zastępcy Europejskiego Rzecznika Ochrony Danych Osobowych. Od tego czasu trwa procedura wyboru nowego generalnego inspektora. Według doniesień mediów jedyny dotychczas rozpatrywany kandydat, prawnik z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, stracił poparcie partii, a popierają go natomiast organizacje pozarządowe, jako apolitycznego, kompetentnego i dobrze przygotowanego do sprawowania funkcji generalnego inspektora. Z pewnością o tym właśnie w Dniu Ochrony Danych Osobowych także będziemy mówić. Kwadrans po godzinie 5:00, Państwa poranna korespondencja, między innymi od naszego wiernego słuchacza, od pana Marcina, który pozdrawia wszystkich nieśpiących studentów, a uczących się do sesji i słuchających Budzika. Jak pisze pan Marcin, w moim przypadku jeszcze daleko do sesji, muszę zdać dwa kolokwia, zatem proszę, by w trójce trzymać kciuki. No oczywiście trzymamy. Pozdrowienia dla wszystkich wcześnie rano wstających, dla pozostałych studentów. Oj, tak, tak, to na pewno się przyda takie wsparcie studenckie. Pan Marcin z chłodnego i lekko białego Białegostoku. Czym by tu zaskoczyć studentów? No może tych młodych duchem, a starszych datą dezerterem. Krótko i na temat. I to jak? Właśnie. Pistolet dezertera na rozbudzenie. To tak wprost na rozbudzenie. 17 minut po godzinie 5:00. Mówiliśmy wczoraj też, zapowiadając za amerykańskimi, już nie naukowcami, a amerykańskimi synoptykami, o tym, co ma przynieść właśnie wczorajszy dzień w pogodzie, szczególnie w Nowym Jorku i okolicach. No i teraz w Nowym Jorku trwa sprzątanie po niezwykłej zamieci śnieżnej, no sporej, sporej, ale opady były znacznie mniejsze niż zapowiadano, a Nowojorczycy odetchnęli z ulgą. Zresztą wielu mieszkańców miasta zarzuca władzom zbyt histeryczną reakcję na zapowiedzi śnieżycy. Zamknięcie dróg czy metra środków masowej komunikacji doprowadziło do tego, że ponad 3 miliony Nowojorczyków nie poszły wczoraj do pracy, a metro i autobusy zaczęły kursować dopiero po południu. A ponieważ zamknięto także szkoły, w parkach dzieciaki wraz z dorosłymi jeździły na sankach czy na nartach, no jak wiemy, śnieg w Nowym Jorku jest sporą atrakcją. Jeszcze pewnie do tego tematu będziemy wracać. Cóż tam w Nowym Jorku po tej niezwykłej śnieżycy. Na razie 18 minut po 5:00. Rano to u nas kulki. Konkretnie kulki Optec. Trochę zbyt poważne miny, wszystkim w koło źle życzymy. Kluczami od domu rysujemy karoserię parkujących samochodów. Okno działkowych altanek. wszystko o wszystkim. Ale nikt nas nie pytał zdaniem. Tracimy przez to cierpliwość. W małym Fiacie pęka szyba. Zaraz pisze raz policja. Wszystkie wieczory na mieście. Znów stoimy pod koncertem. Znowu nie stać nas na wejście. Gra legenda podziemia. Nie robi to wrażenia. Mijamy punkt, w którym miasto przechodzi w przedmieścia. W ciepłe dni starsze kobiety jeżdżą tędy na cmentarz. Mijamy punkt, w którym miasto przechodzi w przedmieścia. No i już wiemy wszystko. Cool Kids of Death. 23 minuty po godzinie 5 zaglądamy do prasy. Zaczniemy od pulsu biznesu. Polacy w ubiegłym roku zarejestrowali 343 tysiące biznesów, czyli mniej niż rok wcześniej. Po raz pierwszy od kryzysu w 2008 roku. Tak wynika z analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej. Liczba nowych firm zmniejszyła się w stosunku do 2013 roku o blisko 10 tysięcy. Firmy mnożą się, ale wolniej. O tym dziś puls biznesu. Z Rzeczpospolitej o tym, że liczba ojców na dwutygodniowych urlopach przysługujących po urodzeniu dziecka wzrosła w ubiegłym roku ponad czterokrotnie. Jak bowiem wynika z informacji ZUS przygotowanej dla Rzeczpospolitej w 2014 roku, zasiłek z tytułu urlopu ojcowskiego pobierało prawie 130 tysięcy mężczyzn, podczas gdy rok wcześniej 28,5 tysiąca, a w 2011 niecałe 15. Dodatkowo ZUS podaje, że to jeszcze niepełne dane, nie uwzględniają osób, dla których to wypłaty zasiłków realizowali podatnicy składek, czyli zakłady pracy zatrudniające powyżej 20 osób i ojców na urlopach. Było najprawdopodobniej w ubiegłym roku zdecydowanie więcej. Urlop ojcowski, rekord pobity, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze Metro. A w Metrze kolejki w prywatnych przychodniach coraz dłuższe, więc by je skrócić, kliniki obsługują pacjentów przez telefon czy internet, a spotkanie twarzą w twarz z lekarzem jest coraz większym luksusem, informuje Metro. Jak sugeruje gazeta, jest to związane między innymi z małą liczbą medyków. Według danych GUS w stolicy jest ich łącznie ze stażystami niespełna 8 tysięcy, tylko 800 więcej niż 5 lat temu. Lekarzy jest za mało, więc często nazwiska specjalistów pojawiają się w kilku klinikach. Lekarz przez internet diagnozy nie postawi, jednak o tym dzisiejsze Metro. Pierwsza strona gazet już za godzinę w porannej audycji, a później to, co w prasie piszczy, również tej zagranicznej. Polecamy także rozmowy z publicystami. Zapraszamy do porannego, zapraszamy. Za chwilę również to muzyczne kalendarium, ale wcześniej organek. Ona nie głupia, diabli wiod nie głupia.

Cypress Hill w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem dziś 47 lat kończy Mr. Max, czyli Lawrence Mogernunt, członek formacji. Składamy najlepsze życzenia. A z kalendarza, no oczywiście wyręczamy Państwo, bo kalendarz na zewnątrz to może przemoknąć dziś, kaloszki i ewentualnie kapturek. No, przyda się też i parasol, jak słyszeliśmy, deszcz ze śniegiem, więc taka zima, więc by nie zamógł kalendarz ten tradycyjny, no, wyręczamy Państwa, zaglądamy. Poniedziałek, wtorek, środa. Środa, 28 stycznia przed nami. Słońce obudzi się już za niecałe 2 godziny. No i tak, jak słyszeliśmy, na południu kraju możliwe większe rozpogodzenie, więc o tym wschodzie słońca raczej tak troszeczkę głośniej w kierunku południowej Polski. Słońce zajdzie po 16, dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad godzinę. No i pamiętajmy także o wszystkich solenizantach. Dziś Augustyna, Juliana, Karola i Tomasza. Wszystkiego dobrego. A jeśli chodzi o jubilatów, to także w muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy, że Sarah McLachlan, kanadyjska wokalistka, pianistka i kompozytorka, też ma swoje urodziny. No to wszystkiego dobrego. When we were young, there are always creatures lurking under the bed. A thousand-year-old dragon lived deep in the lake, and they said, don't be afraid. Autopromocja. 777 zł. 4 tysiące może. 5 tysięcy. 9. 12,5 tysiąca. 28,5. 29. 50. 55. To było wspaniałe. Bardzo, bardzo dziękujemy. W ramach akcji Święta bez granic dzięki Państwu zebraliśmy na rzecz Fundacji Nasze Dzieci wyjątkowo dużą kwotę i zbieramy nadal. Do końca stycznia prosimy o wysyłanie SMS-ów o treści pomoc pod numer 72-265. Życzliwie powtórzę. 72-265. Koszt to 2 zł 46 groszy. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile plus Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Autopromocja. życia swego nie wybierasz. Los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz. Nie wiem, co dziś spotka mnie. Kocze same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Kocze same zera, silnie we mnie wzbiera. Fala chceń. Mogę wszystko. Choć upadłem, jest nadzieja. Po nadziei nigdy dość. Płonie we mnie iskra teraz. Może mnie odwiedzi gość. Prowadzony jasną nitką przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko. Nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie ma na mapach. Takich miejsc nie ma na mapach. Niepotrzebne dzisiaj mi jakieś jedno wielkie szczęście. Kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczba, magia cyfra. Jakieś jedno wielkie szczęście. Kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Kasprzecki z listy przebojów trójki, gorąco Państwu polecamy. Kolejne 1722 notowanie listy przebojów. No i rzecz jasna, zwracamy uwagę nie tylko na te nagrania, które gdzieś tam znalazły się w poczekalni, gdzieś w szczęśliwej trzynastce, także w zestawie podstawowym do głosowania. Jeśli chodzi o głosy na pogodę, no zdaje się, że podzielone, bo i drogowcy, i transportowcy jak najbardziej za takim, a nie innym obrotem zimy, no ale jednak ci, którzy mają ferie, a przynajmniej ci, którzy bardziej na południu kraju i zarządzają stokami, czy miejscem, gdzie na pewno powinien towarzyszyć uśmiech zimie. Jakoś tak niespecjalnie za taką wersją zdarzeń zimowych właśnie. A Instytut Meteo ostrzega przed oblodzonymi jezdniami i chodnikami. Problem może dotknąć właśnie z samego rana mieszkańców województw małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz pomorskiego. Lokalnie temperatura spadła do minus 2 stopni, zatem uważajmy. No a jeśli chodzi o śnieg, no, Instytut Meteo przewiduje śnieżyce, ale jedynie na południowym zachodzie, to tak może delikatnie, jeśli już, to wysoko w górach i to tylko do 20 cm może zwiększyć się warstwa świeżego białego puchu do 20 cm śniegu. Tak czy inaczej prosimy o szczególną ostrożność, nie tylko w górach, na nartach, ale także na drogach i chodnikach, bo jak słyszeliśmy, ostrzeżenie może być ślisko. Z listy przebojów trójki ostatnia nowość i to jaka? Damien Rice.

they know they can find me here. And they claim to be held from me in chains, but come on, they're guilty as sin, my dear. My bones break through, but they hurt less as time goes on. And alone, I build my own home to be sure that nobody can touch me now. Tak znowu ostro, jakoś agresywnie, ale jednak Jack White w zestawie do głosowania. A może to Charlie Winston? On też tak spokojnie, ale pięknie. I Lately. Też kolejna propozycja do utworów skutecznie budzących za rok 2014. Polecamy budzik @polskieradio.pl. Adres mailowy w tej właśnie sprawie. Za 4 minuty o 6 serwisamy. Pięknie dziękujemy. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Do usłyszenia, do jutra. Jest, a nie przyszłość. Da, da, da, da.